เทสโลนิกาฉบับที่2 2เทสโลนิกาบทที่1 เปาโลซิลวานัสและทิโมธีเรียนคริสตจักรของชาวเมืองเทสโลนิกาในพระเจ้าพระบิดาของเราและพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าขอให้พระคุณและสันติสุขจากพระเจ้าคือพระบิดาและจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายเถิด พี่น้องทั้งหลายเราต้องขอบพระคุณพระเจ้าเพราะท่านอยู่เสมอซึ่งเป็นเรื่องสมควรอย่างยิ่งเพราะความเชื่อของท่านจำเริญขึ้นและความรักของท่านทุกคนที่มีต่อกันทวีขึ้นด้วยฉะนั้นเราเองจึงอวดท่านต่อบรรดาคริสตจักรของพระเจ้าในเรื่องความทรหดอดทนและความเชื่อของท่านในยามที่ถูกข่มเหงนานาประการและที่ท่านอดทนต่อความยากลำบากนั้น เรื่องนี้ชี้ชัดถึงการพิพากษาอันยุติธรรมของพระเจ้าซึ่งจะพิสูจน์ว่าท่านเป็นผู้สมควรกับแผ่นดินของพระเจ้าซึ่งท่านทั้งหลายกำลังทนทุกข์อยู่เพราะเห็นแก่แผ่นดินนั้นพระเจ้าทรงยุติธรรมคือพระองค์จะทรงเอาความยากลำบากไปสนองคนเหล่านั้นที่ก่อความยากลำบากให้กับท่านและจะทรงให้ท่านที่รับความยากลำบากนั้นได้รับความบรรเทาด้วยกันกับเราเมื่อพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงปรากฏจากสวรรค์พร้อมกับหมู่ทูตสวรรค์ผู้มีฤทธิ์ของพระองค์ด้วยเปลวเพลิงพระองค์จะลงโทษสนองคนที่ไม่รู้จักพระเจ้าและคนที่ไม่ดำเนินชีวิตตามข่าวประเสริฐเรื่องของพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราคนเหล่านั้นจะได้รับโทษอันเป็นความพินาศนิรันดร์และพรากจากพระพักขององค์พระผู้เป็นเจ้าและจากพระสิริแห่งพระกำลังของพระองค์ในวันนั้นที่พระองค์จะเสด็จมาเพื่อรับพระเกียรติท่ามกลางธรรมิกชนของพระองค์และเพื่อเป็นที่อัศจรรย์ใจในท่ามกลางผู้ที่เชื่อทุกคนรวมทั้งพวกท่านเพราะท่านก็ได้เชื่อคำพยานของเราด้วย เพราะเหตุนี้เราจึงอธิษฐานเพื่อพวกท่านเสมอขอพระเจ้าของเราทรงให้ท่านเป็นผู้ที่สมควรแก่การทรงเรียกนั้นและขอพระองค์ทรงให้ความตั้งใจดีทุกประการและกิจการแห่งความเชื่อทุกอย่างสำเร็จด้วยฤทธิเดชของพระองค์เพื่อพระนามของพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราจะได้รับพระเกียรติเพราะท่านทั้งหลายและท่านจะได้รับเกียรติเพราะพระองค์ตามพระคุณแห่งพระเจ้าของเราและแห่งพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้า